الشمس بازغتن هر کله چې وی کتو نور بازغتن راحت انکمل کون کو تا تم کولو. قال ابراهيم عليه السلام مشرکان ته ویلو هاذا ربي آیا دا زما رب کی دیشی. اگر باز غتنی د مؤنثی غوی دکل شمس د مؤنثی سماعی او نره نو زکه باز غتن وی خو بیا هاذا ربي وی مؤنث خو هاذه یعنی سره اشاره کی. نو داغی جواب علماء کرام ادا کړي چې چون کې شمس مؤنث سماعی ده نو دیتا د تذکیر او د تانیث نسبت دواړه کې دیش مؤنث سماعی کې دواړه خبرې درستی وي زکا د هاذه په زبانه هاذا ذکر کو ورنه چې باز غتن وي نمخ کې وي هاذا ربي د سپګمې بارکې نو دې کې هاذه په کار او هاذا سره ايش یعنی دې طرف ته اشاره په دې اعتبارو کا چې نور مؤنث سماعی دي نو دې ته د تذکیر او تانیث دواړو نسبت کې. فلما را الشمس ارکل چکتل انور بازغتن راختن کے قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام هذا ربی آیا دا انور زما رب کی دیشی هذا اکبر دا خودیر لوی دے دسپگمینا انور دسپگمی دے دیزمکین لوی دے لکر روح المانی دلتا ذکر کری چو علماء دا حیعت لکلی تفسیر روح المانی کی دلتا ذکر کری چو محققین علماء دا حیعت دا خبر ذکر کری دا چدانور د زمکنا یو سل اشپکش پیته چند غټ دی والذی علیه محقق اهل الهیئه انها 166 مثلا چدانور یو سل اشپکش پیته چند دا د زمکنا غټ دی او د سپګمې حساب هم ذکر کړي چې سپګمې نه سمره دی نو دکه وی هادا اکبر دا خو ستاسو پدی خدایانو کی لوی خدای دے یعنی تاسو نور ستوریم پا خدای توب نیولی سپگمیمم پا خدای توب نیولی ستاسو پدی معبودانو خدایانو باتے لو کی دا نور ستاسو لوی خدای دے هذا اکبر دا دیر لوی یدے پا آلیہ ستاسو کی. فلما افلت ہر کلچ نورم دوب شو فناشو قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیلیو یا قوم اے قوم زما انی بری مما تشرکون بے شک از بیزار ام دا غسنا چه تاسوی دا اللہ سر شریکان جوڑا وجہ گر ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا معبودانو نبراعتو کو دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت طریقہ دا ورسور سور صفا الفاظ سر دعوت پیش گئی یو غوالد تا مخامخ وئی اتتخذو اسنامن آلہا یو دا دعوت طریقہ داو ویتا بوتان خدایان نیولی او بیا سنگا وی انی اراکا و قومکا فی دولال مبید زتا استا قوم پسریح گمراہی کیوینم بیا گورا دیو یو معبود نمی غستے ستور اوکتو وی هذا ربی بیا سبگمی اوکتو وی هذا ربی بیا انور وی هذا ربی یو یو معبود دا مشرکان را پا مخکی او دا غی بطلان دا غی مخکی سرگندی او بی آخر کے اعلان کئی انی بری مما تشرکون چه بے شک از بیزارم دا حق سنا چه تاسو دا اللہ سر شرکان جوڑوئی دا مونگو تاسو لوئی چه پا دین ابراہیمی بانی یئی نو دا مشرکانو دا معبودان باطلون دا براعت اعلان بمکوئی بلکہ کل یو مشرک کافر تا دعوت بار بار پیش شو او هغه زده وینات په مخ کړه نبی ابراهیم علیه السلام دا غینم د براءت اعلان کړه لکه وګورئ تاسو اتوشتمه پارا کې سوره ممتحنه کې لکه سرنګ دا غی د معبودان باطلونه د براءت اعلان کړه نو دا سي دا غینم کړه دا غی مشرکانو نیم کړه آیات وګورئ سلورم د سوره ممتحنه سلورم آیات وګورئ اتوشتمه پارا کې ف فرمائی قد کانت لکم اسوت حسنا بیشکشت دے تاسو دے پارے مسلمانان اسوت حسنت نمون خیستا فی ابراہیم آپ زندگی دے ابراہیم علیہ السلام کی والذین معہو او ها کسان چدا غسر مرگریو اذ قالو کلچ ویلی وغیل قومهم خفل قومتا ابراہیم علیہ السلام او داغمو منانو مرگرو ویلیو انا برا منکم بیشک منگ بیزار ایو منکم دتا سنے مشرکانو زمون د براءت او د بایکاټ اعلان نه د تاسو نه و مم ما تعبدون من دون الله او د هغه چا نه چې تاسو ورته عبادت کوئ سیوا د الله نه تاسو نه براءت اعلان نه او اے مشرکانو تاسو د معبودان باطلونه د براءت اعلان نه کفرنا بكم مونږ انکار کړی دی د تاسو نه او تاسو د دې دین نه وبدا بيننا وبينكم العداوه او سرغنشو دے پمن زمونگو پمن ستاسو کی دشمنی والبغضاء بغضنا وحسدنا ابدا امیشا امیشا امیشا امیشا زمونگو ستاسو من کی بغض و عداوت وی او یو خبرشتا کہ چرے غم اختیار کنو زمونگ دشمنی او حسد بدر سر ختم شی حتا تؤمنو باللہ وحده تردی چی مان روڑی تاسو پا اللہ اکی اوبانی خالص توحید قبول کئی نبیہ بزمونگ استاسو پا منز کی دعوت ختم شی ورنہ عداوت ختمی گی نا نگورا دا قوم نا مشرکانو نا دائی دا معبودانو نا دا براعت اعلان کرے دا غشان دا خپل والد نے دا براعت اعلان کرے لگو گو رئی تاسو سورہ توبہ گو رئی لسم پارکی ابراہیم علیہ السلام د خپل والد نم د براءت اعلان کړو چې کله ورته پته ولګی دا چې دا والد د رب العالمین د دین مخالف دی یو لسمه پارا کې وګورئ آیات یو سل سوار لسمه وګورئ یو لسمه پارې یو پان راوړوي وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه وما كان استغفار ابراهيم او نو بخن غختل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه دخل والد دپارا الا عن موعده مگر د وجد يوادينا وعدها اياه چه دا وعده کڑی و ایاهو خاص د دغی والد سرا نسمده ورته بخنه غخته فلما تبین له هر کل چه سرگنده شوی و حضرت ابراهیم علیه السلام تدا خبرا انه عدو لله چه بیشک والد داغ دشمن دا الله ده او ازلی بدبخت ده تبرأ منه نو بیزار شوی او داغنا براعت تی اختیار کړو ان ابراهیم بیشک ابراهیم علیہ السلام لاواه حلیم خام خاو ډیر نرم زړوال حلیم او حلم والا دا در تخیج انبیاء علیہ السلام دعوت پیش کړي د دعوت نه پسې د مشرکانو نا او دا غید غلط دین نه د براعت اعلان کړي لکه سورہ کافرون تا سورہ براءتم وای او دی سورہ توبیتم سورہ براءت وای فلما فلتر کلچن ورم فناش و دبشو قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا قوم قوم زما انی بری ام مما تشرکون بیشک از بیزار امدا چان تشرکون چتا سید اللہ سر شریکان جوڑوئی انی وجہتو وجهیا بیشک ما متوجه کړه دے وجهی خپل مخ یعنی خپل ځان ذکر د وجهې دے او مراد ته ټول بدن دے نو دې ته وی ذکر د باز او مراد ته نه کله او چون کې په بدن کې دا مخ په ټول اندامونو کې غوره دے نو زکی دو وجه ذکر کو انی وجهت وجهیا بیشک ما تا بیکڑے د خپل ځان للذی حغزات تا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه حنیفا حنیف هغه چلوي چې د شرک او د باطل دین نه بایکاټ کړی او په دین حق کلک او مضبوط ولاړی حنیف هغه چاته وای حنیفا پدا سے حال کی چمیلان کو ان کے امد باطل نہ حق تا زکا بازی استاذان زمین دا حنیف مانا کئی یعنی کلک او پوخم پدین کلکم او پوخم وما انا من المشرکین او نیمزد مشرکانونا وحاجہو قومو او جگڑکڑی ودا غسر قوم داغ دا اللہ دا وحدانیت بارکی قوم ور سره جگړې کړې وطن نه شړلېو دارنګ اورته غرزولېو قسمه قسم تکالیف ور تر رسولې وحاجه قومه او جگړه کړې و دا سر قوم داغ او دا الله خپل حبيب ته تسلی ور کوي چې زما حبيب کما کیوالو ته تنګ کړې پریشان کړې نو ته دې خپل نیک تاریخ وګورا اغم قوم پریشان کړو تکالیف ور تر رسولې قدم پا قدم بانی. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم تویلیو اتحاجونی فی اللہ آیا تاسو جگڑی کوئی زما سرپ بارد توحید دا اللہ کی وقد حدان او بیشک اللہ ما تا ہدایت کڑے دے زپا سم لارد ما تا نیغلار اللہ خولے. امام قرطبی ذکر کړی وای دی قوم ولوی زموږ دا دور خدایان دی او ته دې رب کې او وای چې دا سکول نشیدای بدرله تکلیف ضرور سي. ابراهیم علیه السلام وی ولا اخاف ما تشركون به زنی ارګم د هغه چانا چې تاسو شریکان جوړوي به دې دغه الله سره مشرکان وی ورولو ولوی ته خدا سکه خو زموږ دا خدایان به تکلیف ضرور سي. امام قرطبی وی وکانو خوفوه بکثرت آلهتهم اغه ابراهیم علیہ السلام يرول او پخپلو غن خدایانو وی زمونږه غن خدایان دیو تکلیف ضرور سي. نو دا الله نبی داغي جواب کوي ولا اخاف ما تشركون به واو رای جن یری گم داغ چان چتا سوی شریکان جوړوي به دی الله سره الا ان یشاء ربی شیئا مگر دا چې خوخشی در رب زما شی اندس شی. اده ویولی ذکر کا ورتوی کمال اس تکلیف او پریشانی اور سیدا نو مشرکان دا ګره موای چې استا سخدایان رسول ک زما در رب یو تکلیف خوخی نو اب الله رسول استا سخدایان بنی رسول زکا یو مسلمان مومن موحد ته تکلیف ور سناوی الله رو رسول او الله ته متوجی شی او یو کافر مشرک وای چې دا غیر الله رو رسول. نو خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام ورتوی زستا سو د خدایانو نه یریګم نا زما نفع نقصان صحت دارنګ بیماری داستا سو د خدایانو پلاس کی نه هو کمال سے تکلیف رسیږي الا ان یشاء ربی شیئا اب زمار د رب خو خی ستا سو د خدایانو و پائے کی صد خلنی وسع ربی کل شیئن علما او فراخ دے رب زما کل شیئن علما ہر یوشی تد علمنا زما درب علم پار یوشی ہا تکڑی افلا تتذکرون آیاتا سو نصیحتن قبل وی. او درست آیات مبارک کی ورتوی عجیب خبر خدا دا چی تاسو دا اللہ سر شرک وی نو تاسو نیری گئی او بل طرف لما یروی ہمیشہ ترتیب دا دے چ خلق ملامتیا د دین والا باندې وای نئی توئی تاسو شرک کړي او شرک د الله سره دشمنی کولی نو تاسو نه ریګی چې مشرکان یې نو زسرنګ یو یریګ وکيفا خافو او زسرنګ یو یریګ ما د هغه چانا اشرکتم چې تاسو د الله سره شریکان ګرځولی دي دای پلاس کې نه نفشتا او نقصان دا غی نظر بر زیریګم نا ولا تخافون او حالان کی تاسو یری گئینا انکم چی بیشک تاسو اشرکتم باللہ تاسو شرکان جوڑ کری دی شرک مکڑ دی دا اللہ سرا ما هاگا شرک و شرکان لم ینزل بیہی چی ندرانا دل کڑے اللہ بیہی پاغے علیکم پتاسو بان سلطانن سدلیل اس دلیل نشتا بلا دلیل دا اللہ سر شرکان وی صداران جوڑوئی فایو الفریقین نو کم یو پدی دوارو ڈلو کی احق بالامن دیر حق دار دے پا من سرا اگر دا ابراہیم علیہ السلام شان دے تنے تنہا دے اس سو کے مرگرے نشتا زکر کم وقت چی حجرتم کئی نو بی بی توائی پا مخدز مکا بغیر زما استانا بل ایمان والے نشتا خوزان تے گورا ڈلے ویلی چکل پا حق اے کنا او اللہ در سر مرگرے دے نو کتی آوازی میں ندا بنوے چیزی آوازی زان تا ڈلوے علام کی او مرگرے صرف بی بی دا غوق کی ایمان و اسلام روڑے حجرت چکولو دا خپل وطن نا نو بی بی ور سر دا او بی بی تیوی چنن پا مخدز مکا بخاری شریف روایت تے وینن پا مخدز مکا ماو تانا بلسو کی ایمان والے نشت لیکن بیام زان تا ڈلوے او اللام ور تا ڈلوے ان ابراہیم کان امتا فایو الفریقین نو کم یو پدوارو ڈلو کی احق بالامن ډیر حق دار ده پامن دا خبر ذهن کی زکه کی خپل غواړي چې سړی په حق ده نو کوي आवाज لري دا جماعت ته او دا ډل حدیث پاک کې راغلی میمون ابن مهران وای وزید معاذ ابن جبل رضی الله عنه شاګردی می کولا نو دا غنه جدا نشم تر دې چې هغه ما دفن کو بیا هغه نه پس پټول خلکو کې لوی په صحابي سره مرګره شو چی آغا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روی ما تے اوزلوی که ظالمان بیدین حکمرانان راشی او مز دا وقت مستحبن رستو کئی نتال پتر جیت بسکے وی ماوی نا ویزان لب مزو کی پا وقت بانے دا غستا فرش شد او ظالم حکمران دے که ورسر مز لحاضرے گی نن استاد قتل دو خطر را نا آغا پسی با مدرے گی او دا دے نفل شد وی گئی پا خبر بانے نو میمون ابن مہران وی ما اور تو ویدا اللہ دا حبیب صحابہ کرام یو طرف لمو لوائے چے دا مسلمان جماعت رونی سی لازم او بل طرف لما لوائے چے زان لمز دیو کو ناد فرض سوچ جمع شو فرض دی شو لو جمع سر دی نفل شو و ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما ته قتل و ما خو چې ته ډیر پوه سړې و ته جماعت پی جنې و جماعت غیته وای چې هغه په حق باندې وي اگر کې اچي आवाज نه ته ډلې ته ته الله ډلې وې نه دیو جن دی له سوچ دی په کار چې وای خپل په لخوا ډلې ډېر را او اکثریت ډېر دی ځکه نن دور د جمهوریت ته نه د جمهوریت نظام او پا جمہوریت پا گنوالی فیصلہ کول دا خود انگریزانو دا یورپ سے شہر ہے دا اغی ریست ہے دیو جن پا دی طریقی اسلام نرازی رستلے شدی ملیانو اسلام راولو چونکی جمہوریت پا طریقی قرآن و سنت نی دیویلی چی اسلام رازی نو پا دی اسلام نشیرات لے پا دی بانے اسلام اسلام دراتلو خپل لارا دا نو دیدے کہ گورا پا یو تن دے خوزان تا ڈلوائی کل چت تا حق سر موافقی نو کی ایکی آوازی نو تا جماعت آبل مقابل تا جماعت نوی فا ایو الفریقین احق بالامن کم یو پا دی دوارو ڈلو کی احق بالامن دیر حق دار دا پامن سرا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوہی گئی بیا سر نگو رہی فلما را القمر بازغن ہر کل چوی کا تسپگمئی بازغن باز غن را خطن کی قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام هذا ربی وی آیا دازم عرب کی دیشی فلما فلار کلچس بگمئی فناشوا قال ویلیو ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدینی ربی کچر دمخنا فہدایت مضبوط کرنے مالر رب زما لاکونن من القوم الضالین نو خام خاشوے بوے دا قوم گمراہانونا فلما را الشمس بازغتن هر کله چې قتل انور راختن کې قال ویل ابراهيم عليه السلام هاذا ربي آیا دا زما رب کې دي شي هاذا اکبر دا خډیر لوی د ستاسو په دي خدایانو کې فلما فلتر کله چنورم دوب شوه او فنا شوه قال ویل ابراهيم عليه السلام يا قومه قوم زما انی بری ام مما تشرکون بیشک از بیزار ام داغ چانا چتا سوی اللہ سر شریکان جوڑوئی انی وجہ تو بیشک ما متوجی کڑ دے وجہی ازان خپل للذی حغ ذات سا فطور السماوات والاردوات چی پیدا کڑی دی اسمانو نازم کی حنیفا حنیفا میلان کون کم دباطل نحق تا وما انا من المشركين او نیم زد مشرکانونا وحاجه قومه او جگڑ کڑیو دا غوی سر قوم دا غوی دا اللہ دا وحدانیت بارک ور سر قوم جنگی دلو قالا تحاجونی فی اللہ ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام آیاتا سو جگڑی کوئی زما صرف اللہ پا بارد توحید دا اللہ کی وقد حدان او بیشک اللہ ما تا ہدایت کرے دے ولا اخاف زنی ارگم ما داغ چانت شرکو نبیہی چتا سو شرکان جوڑوئی دے دغی اللہ سرا اللہ این شاء ربی شیعا مگر دا چی خوخشی در رب زما دس شبارکی وسع ربی کل شین علما فراخد رب زما هر یو شیت دے لمنا افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وئی وکیف آخافز سرنگی ویرگم ما داغ چانا اشرکتم چی تاسو دا اللہ رب العزت سر شریکان جڑکنی دی ولا تخافون او تاسو نیرگئی انکم چی بیشک تاسو اشرکتم باللہ شرک مکڑے دے دا اللہ سرا ما هغه شرک لم ينزل به چنه درا نازل کړي الله بي پاغ عليكم پتا سو سلطانن سدليل فايل فريقين نو کم يو پدې دوار وړلو کې احق بالامن ډېر حقدار د پامن سرا ډېر لایق د پامن سرا ان كنتم تعلمون ک تاسو په هيږي هم الامن اولئیک لهم الامن وهم محتدون دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ اللہ رب العزت بیانولا او دا دی ذکر و شو چکل دا مشرکان و دا معبودان و ردیو کو نو مشرکانو حضرت ابراہیم علیہ السلام د خپل خدایانو معبودان باطلو نه ویرولو چتا سو خود دوی رد کوي او دوی د عبادت نمون منی کوي تعالی تکلیف به ورسي نو پایات یو اچایم کې فرمایل دوی زسرنګ یو یریګم د هغه چانا چتا سو د الله سره شریک وی صدر جوړوي حالان کی تاسو نئی ری گئی چی تاسو دا اللہ سر شرک کوئی حاغ شرک چی اللہ دا آغی پا جواز حز دلیل نظر آنازل کرے بیار آیات کریمہ پا آخر کیوں فرمائل چی کم یعود پا دے دوارو ڈالو کی ڈیر حق دار دا امن اس پا دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی چی امن چا دا پار دے یو عام قانون ذکر کئی فرمائی الذین هاکسان آمنو چی ایمان روڑے ولم یلبسو ایمانهم او ندے گڑ وٹ کڑے اغوی ایمانهم ایمان خپل بظلمن د شرک سرا ایمان روڑے خو ورسر د شرک حس کس ماقی دا نشتا اولائک لهم الامنو دو دغی کسانو د پارا د امن د عذاب خداوندینا وهم محتدون او دوی لار مندن کی دی پس ملار دی دا آیات مبارکہ چکل نازل شو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ډیر فکرمن شول لدی بارک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین دی بارکی ډیر فکرمن شول زکاغی دی دی کدا ظلم پا عام مانا بانے غستے ہو بخاری و مسلم شریف کی حدیث راغلے امام ترمیزیم ذکر کرے چی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی کلد آیات نازل شو نشق ذالک علی الصحابت رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر پا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیر سختو لگے دا ایو دا الله حبیب مونږ کې کمی او داسې دې چې سنا سو ظلم نه کړي ځکه د انبیاء علیهم السلام نه علاوه د ګناهونو نه پاک بل هیڅوک نشته سنا سو کمې په هر چا کې وي نو دې کې هغه داسې معنا غوسته و چې هغه کسان چې ایمان وروړې او نه دې ګډ وړکړې دې ایمان سره سو ظلم اس ګناه نه دا کړي نو دایله امن دې رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل لے سما تظنونا ویدا سے ندر لکا سرنگی چتاسو خیال و گمان کوئی چتاسو دا ظلم نا عام گناہ غستی بلکہ دا ظلم نا مراد دیدے کدا دی انما ہوا ما قال لقمان علی لقمان رحمہ اللہ علی ابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم وی دیره کی د ظلم نه مراد شرک ده لکاغه حکیم او د الله غ نیک بنده حضرت لقمان حکیم رحم الله ویلو چې ای بچیا د الله سره شرک مکوا ان الشرک لظلم عظیم ځکه شرک دا گناه د لویا نو پایات مبارکه کی د ظلم نه مراد د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د تفسیر مطابق چې د صحیح نو روایت ته د ظلم معنا دی دی کی سید الکائنات په شرک سره کړي ندایات دا مانا شو چی دیو سڑی دی توحید او دی ایمان عقیده دا او دی ایمان او دی توحید دا عقیده سرا آغا شرک نده کرده نو دی خلقو لد عذاب خداوندی نامن نه نو پا دی اعتبار دا آیات لوی دا بشارت آیات چی عقیده دی ایمان دا کنگ سرنگ ایمان چی قرآن پاک بیان کرده مفصل ایمان ایمان روڑه ولم یلبسو ایمان هم بظلمن او نده گڑ وٹ کڑے اغی دی ایمان خپل سر بی ظلمن ظلم اولائک لهم الامن نو دغی کسانو دا پار امن دے یعنی دا عذاب خداوندی ندائی تامن دے وهم محتدون حوضوی لار مندن کی دی نو دا آیات مبارک دے ارلوی دا بشارت آیاتو دا حاغ چا بارکی چداغا کی دا دا توحید وی او بید دی سره حس کس ما شرک نده کڑے ابن کسیرم ذکر کڑی وی هاولائی الذین اخلصوا العبادت للہ وحده لا شریک له ولم یشرکو به شیئا هم الامینون یوم القیامة المحتدون فی الدنیا والآخرہ وی کم کسان چی دیو اللہ عبادت کئی او دا اللہ سر ایشی نشری کئی اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے نو دائی با پا امن و امان بی پر ازد قیامت او دائی پا دنیا و پا آخرت کی پا ہدایت بانی دی پا دنیا و پا آخرت کی دائی پا ہدایت بانی دی تو دی آیات مبارکہ کی دا خبر ذکر کئی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تفسیر دا غشان ذکر کرے لکہ یو حدیث کی داسم راغری چ عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی کله شدایات نازل شو نو وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل لی انت منهم وی مات ویل شوی دی چت د دوی نه نو دا د بارکی او لوی فضیلت ته د دوی نه نو دا آیات مبارکہ هغه چا د پاره دی چې چا عقیده د ایمان او توحید دا او دا الله سره هیڅ قسمه شرک نه کړي اس قسم شرک نه کړي. او دې کې ابن کثیر او تفصیلی روایت ذکر کړي د مسند احمد حدیث ته جریر ابن عبد الله رضی الله عنه وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتی نو کله چې موږ د مدینه منوره نه بار شو نو ناصافی او سور سړې په اخرى روانو او موږ طرف له هغه اخرى غلولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وکتل وی کا ان هاذ الراکبا ایاکم یرید وی لکدا سور چې تاسو اراده لري تاسو طرف ته اخرى په منډه کړي وی فانتها الینا الرجل فسلم مونگ تر اورسیدو سلام واچولو نو مونگم ورت سلام واپس کو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ورتوی من این اقبلتا تدکم زین رالی دادا دی خبری دلیل لے چه سید الكائنات عالم الغیب و حاضر ناظر نرے وی کم زین رالی قال من اہلی و ولدی و عشیرتی ویز دخپل بال بچ اہل و عیال و دخپلی تبرداری نرالم ورته ویسه اراده لري ته قال اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل الله رسول کتل نه دي وي زه د الله د رسول د ملاقات په نیت د کور روته قال فقد اصبته وبست ورته ورسيدي دغه زمیدار باندې جي نبي رسول الله يا رسول الله علمني مل ایمان ما ته خو هي ایمان ستو وي ما ته ایمان خو هي قال الله حبيب ورته ان تشهد الله اله الا الله ایمان دته وی چې ته گواهی وکې چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د بندګۍ د عبادت حقدار لایق او قابل او مستحق نشته وان محمد الرسول الله او دا گواهی وکې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له وتقيم الصلاه فمص پابندی وکې وتوتی زکات او زکات ورکی وتصوم رمضان در رمضان شریف روجو نسی و تحج البیت او در بیت اللہ شریف حجو کی قال قد قررت ویدہ اللہ حبیب ما دا طول خبر اومن لے بیاغد اللہ دا حبیب سر خبر کولے آزمکا کی کل دی منگکانو مگو کنج کڑے نو آزمکا پستا گنتی نو دو اوخ اخپے پیو سراخ کی ورننواتا فہوا بعیرہو نو داغو خرو غرزی دو دیم تیرو غرزی دو نو دزمکی دا پاسی دا سرو لگی دو نو دے وفات شو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ بر رجل وی دا سر مال روچت کئی نو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دس ورلی نٹوب کو حذیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ ما فاقعداہو نو کینو لواغا فقال یا رسول اللہ قبض الرجل وی دا اللہ حبیبا روح تنو تے سڑے وفات شو نو نبی علیہ السلام فآرد عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا سے مخ واڑو لو بیا نبی علیہ السلام دی دوارو توی تاسو زماغا مخ اڑو لو کتو دی سڑینا وی فإنی رأیت ملکین یدسانی فی فیہی من سمار الجنہ فعلمت انہما تجایا وی ما دو فرشتی اکتے چې د پدې خلکې د جنت میوي ورکای نو زپو هاشم چې ډېر د لوګي په حالت کې وفات شوه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا من الذين قال الله تعالی فیهم ودا دا کسان نه چې الله دای بارک ویری الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا آیات مبارکه نبی رسول ایمان راړو لانو را مخور تنه نه ویلا ایمان راړو شرک دی ایمان سره ګډوډ شوی نه ویدا دا هغه کسانو نه او بیا الله حبیبی دونکو مخاکم دارور مراواله نو وی مونږ راوا غستو بو ته مراړو غسل مور کو او بیا مور ته خوشبو لګولا کفن مور ته ورکو او مونږ قبر ته راړو تر دې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فجا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا جلس علی شفیر القبر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم راغ د قبر په غاړه کې ناستو نوی وی لحد ولا جوړ کای او شقی قبر ما جوړو فإن اللحد لنا وشق لغیرنا لحد زموږ د پاره دی او شق زموږ د غیر د پاره دی ګور دا مسله دا کوم ځمکه کې چې لحد جوړیږي نو الت لحد بهتر دی او که بازي دا چې شګلوړ ځمکه وي نرما چې پاغه کې هیڅ طریقا د لحد نه جوړیږي نو بیا وشک جوړه دی علاقه کې ګور دا عام دی خلکو عادت دار چې دای شکی قبرونه جوړای اعلان کې دی د خار سخت د پکی جوړیږي یعنی لحد ندا دا د فضیلت نه اسی به سہلک مخړې سید الکائنات فرمایل لحد ولا جوړ کای شقی قبر م جوړوي لحد غیلوي چې ګوره د عام کد انسان مطابق تر دی سینی سینی پورې کندو کې او دا غی نفس قبله طرف لبیا بل کندو کې او پاغه کې مړ کې او دا شق دی دی کی اعلان کې دی دی خار سخت دا ازمکه سخت دا او دا غی باوجود دا خلق د عادت مطابق شقی قبر جوړای نو شکی قبر جائز دے خو غورا سا شہ دے لحد دے سید الکائنات فرمائے لی فَإِنَّ اللَّحَدَ لَنَا وَشَقُّ لِغَيْرِنَا لحد زمو دا پارا دے او شک زمو دا غیر دا پارا دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارکم لحدو وی نبی علیہ السلام جو فاس شو لصحابو تا دا حدیث بمخلنو دا صحابو اختلاف راغی چھ نبی علیہ السلام تا شکی قبر جوڑ کو لحد نو مدینہ منورہ کې دو صحابه کرامو یو به شکی قبر نه جوړول بل بل حد جوړولو وی دواړو پسې به خبرو کو چې کبي او مخ کراغ نه غوي نو کم صحابي چې بل حد جوړولو هغه مخ کراغ نو سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تاسو جوړ شو لحد مبارک جوړ شو دارنګ یو حدیث پاک کې داسې راغلی چې الله حبیب هذا ممن عمل قليلا واجر كثيرا وی دا هغه چانه دی چې عمل لګ دې اوجر ورته ډېر ملاو شو لکه د موز د روزي د حج اس مکلا دلنه نه ملاو یو روایت کې داسې راغلی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وايي موږ په سفر کې روانو نبی عليه السلام ته باندې چی راغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وايي والذي باسك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي وی قسم بی دی پا غزا چتا سوی پا حق را لی گلی ای زد خپل کلی نروتے د خپل مال و اہل و عیال نروتے او دید پار را غلیم لی احت دی بی حداغ چستا پا ہدایت ہدایت اممم اوستان خبر واورم وما بلغتک حتی مالی توامن الا من خضیر الارض وی زد تاسو ترون رسیدم توام معام می تول ختم شو پلار کی ماشنی پانے پڑے بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغتا دیمان تعلیم ورکو بیاد آغد اوخ اخپا پیو سراخ کی ورننا وطا ندیر او غرزی دو نو نبی علیہ السلام او فرمائل وی رشتیاوی لی دا صدق والذی باسنی بالحق وی رشتیاوی لی قسم می دی پا غزات چیزی پا حق را لے گلے د خپل کلی او وطن او مال نه روته او ما تر ورسېدو او د بیا څو خوراک مراکشه نو د شنی پانی خورلی شنی پانی خورلی او بیا الله حبیب وی دا راغه کسانو نه چې رب العالمین فرمایلی دي الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون دایله امن ده او دای په سملار دي نو دی ایمان او د توحید د وجنا دغه امن ملاویږي د آیات لوی بشارت په حق د هغه مؤمنانو کې چې راغې عقیده د ایمان او د توحید دا او د رب کریم سره اس شی شریک کړي نه ده دارنګه حدیث پاک کراغلی عبد الله ابن صخبره وای رضی الله عنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای چاله چې سوور کړه وکړه شول نو د شکر ادا کړه او کتنه یو شی د الله تر طرف نه منا شو د صبر کو او د ظلم کو نو بخنه وغوښتا او کده سره چا زیات یو کو نو د بخنه وکا او وی وسکت فقالو یا رسول الله ما له الله حبیب یا نور چپ شو د صحابه وی قربان دی د پاره وسی چې ول ورکل چا ول ورکل انسانانو یا الله نو شکر ادا کړي او که چاته یو شی منی کو نو صبر کړي که ظلم یو کو نو الله نه بخنه غواړي او که د سره ظلم وشو نو معافي کوي ته الله حبيب چپ شو بیا چې دا خبره وکړه نو صحابه کرام وي یا رسول الله ماله چې کله دې داسې کوي دل وسی نو یو اولائک لهم الامن وهم مهتدون دغه خلق له عذاب خداوندینه امن نه او دا په سم لار الله فرمایي وتلک حجتنا او داو دلائل زمونږه چې دامخ کې تیر شو آتے نا ها ابراهیم چې ورکړو مونږه دا حضرت ابراهیم علیه السلام ته علی قومه په مقابله د قوم دا وکي ګڼ دلائل تیر شو آیات 75 نراوالی نو تر یو کم اتیا پوری داغی اغا دلائل ذکر کل نرفع درجات من نشا پورتکو منگ درجی دا آغا چا چیز منگ خوخشی ورا دیرے که درفع درجات ذکر اوکو خود علم سرا علماء لکلی دادر لبار بار تیر دی وی قرآن پاک کی دری سلور مقاماتو کی ذکر درفع درجات راغلے پا دریو زیونو کی د درجات د پورتکولو ذکر د په سبب د علم د قران او سنت او یوزه کې درف درجات ذکر راغله د جهاد فی سبیل الله سره دې کی اشاره دیتا وا چې په دې دوه سيزونو درجات پورته کی او لې دا دوه سيزونه ذکر کړي تعلیم او تعلم او جهاد حافظ ابن قیم رحم الله ویلی فرمایلی دي وې دوه سيزونه باندې قوام د دین دي په دوه سيزونو قوام د دین دي یو تعلیم او تعلم او دویم جهاد فی سبیل الله زکه دین خوریږي پس د جبی پداوت د قلم پداوت په درس او تدریس او د توري په زور باندې بلکې تاریخ منتدا خی د خپل اسلامی تاریخ چې په تور سمره اسلام پیلاو شوه دمره په جبنه پیلاو شوه مدینه منوره کې د جبی دعوت او د شمیر یو څو صحابه کرامو لیکن کله چې جهاد فرض شو نو مدینی منوری که اللہ وی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا دا جہاد دا وجنا ڈلی ڈلی خلق پا اسلام کی ردن نکی در دا جہاد دا برکات دا وجنا نو گورا دیدے که دا خی چی رفع درجات گورے دا قرآن و سنت پا علم مانے دے نرفع درجات من نشا اللہ وی مونورت علم ورکڑو دا خپل توحید دا دلائلو د خپل وحدانیت او خپل معرفت مورته خولیو نرفع درجات من نشا پورته کو مونږه درجه د هغه چا چې مخ خوشی پس سره یعنی په هغه علم اسماني سره چې هغه سره عمل وي ان ربک حکیم علیم بشک رستا حکمت والد او په هره لکه سوره یوسف کې مرا روان دي یوسف علیه الصلاۃ والسلام تعالی علم ورکړو تعبیر الرؤیا ور تعالی ورکړو نو التم الله درف درجات ذکر کړي لکه وګورئ یا لسم پارا سورہ یوسف کی مرازی شپگو یا نمبر آیا تو گو رہی آیا تو گو دے فرمائی نرفع درجات من نشا وفوق کل ذی علم علیم اللہ وی فبدا بیوعیتهم قبل وعاء اخیه شوروی کڑی وپ سامانونو لٹولو داغوی مخکد سامان لٹولو درورنا ثم استخرجها من وعاء اخیه او بیدغا قاسر استوا داغ بارو سامان درورنا کذالک کدنا لیوسف دارنگی چل خولیو منگا یوسف علیہ السلام تا ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک نو وغچرانی ولی وخپل رور پا قانون دا دغی بادشاہ کی الا ان یشاء اللہ مگر دا چی دا اللہ خو خشوے وے نرفع درجات من نشا پورتکو منگا درجی دا غچاچی خو خموشی پا سبب دا علم وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه دار یو خاوند علم پوهشت دی چې الله دې دې دې کې موینر فاو درجات من نشا پورته کوم درجه دا چا چې خو خاموشي ان ربک حکیم علیم بشک رستا حکمت وال دی او پوهه دې بیا ګورې سرنا الذين هاكسان امنوا ايمان رونه ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او نيره غټ ورکړه دي ایمان خپل سره بظلم شرك اولئك لهم الامن دغه کسانو د پاره امن نه وهم مهتدون او دوی لار مندون کی دي په هدایت دي وتلک حجتنا او داو دلائل زمونگا آتیناها ابراہیما چو ورکڑیو مونگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تعالی قومیہی فمقابل دا قوم داغ کی نرفع درجات من نشاب پورتا کو مونگا درجی داغ چاچی خوخشی زمونگا ان ربک حکیم علیم بے شک رفستا حکمت والد علیم و پوہدے اتنا لہو اسحاق و یعقوب او بخلیو منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دار ابراہیم علیہ السلام بچیو او یعقوب علیہ السلام انوسیو کلن حدینا دے ٹھولو تا منگا ہدایت کڑیو یعنی تمام انبیاء علیہم السلام پا ہدایت کی رب العالمین تا محتاج دی کلن حدینا دے ٹھولو تا منگا ہدایت کڑیو ونوحن او نوح علیہ السلام حدینا ہدایت کڑیو منگا آغتا من قبلو ددوی نمخ کی دا حضرت اسحاق او دا یعقوب او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمخ کی حضرت نوح علیہ السلام اللہ فرمائی اغیتمو ہدایت کرو ومن ذریتی ہی پا ضمیر کے دو علماء اختلافو چی دا ذریتی ہی ضمیر نوح علیہ السلام تراجے دے او کہ ابراہیم علیہ السلام تا نو دوار خبری درستی دی او چون کی ضمیر قریب تراجے کے دل دا راجح خبر بھی نو حضرت نوح السلام دل تنیز دیو ابراہیم علیہ السلام دا ہوئی دا ذکر نا مخ کے داغی ذکر شو نو دا ذریتی ہی ضمیر خبر دادا چی دا حضرت نوح علیہ السلام تراجے کی او پاغیبانے سے اشکالم نرازی زکر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او دا ټول انبیاء علیہ السلام دا نوح علیہ السلام پا اولاد کی او که ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تراجی شی نبی لوط علیہ السلام دا غیر وارو نو اگر چه روارم دا ذریت نوی او بیام مجاز طرف تا بتللوی ومن ذریتی ہی او دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا یا دا اولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا داود علیہ السلام و سلیمان او سلیمان علیہ السلام و ایوب او ایوب علیہ السلام و یوسف او یوسف علیہ السلام و موسیٰ و حارون او حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام و کذالک ام دارنگی نجز المحسنین منگا بدلی ورکو نیک ملکو ان کتا چی پا دنیا کی ورطا دمرلوی مقام ورکو دائی نفس داغی پا اولاد کی مو اللہ وی نبوتا و پیغمبری راوستا وکذالک نجز المحسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا نیکانو تا و زکریہ و حضرت زکریہ علیہ السلام و یحییٰ و حضرت یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام و الیاس و حضرت الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ٹھولو د نیکانو صالحانونا و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام و الیسع و حضرت یسع علیہ السلام و یونس و حضرت یونس علیہ السلام و لوط و حضرت لوط علیہ السلام وَكُلَّنَا دَا ٹُول فَدْوَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ غَرَكْلِو مُنْغَا عَلَى الْعَالَمِينَ فَمَخْلُوقَاتُ بَانِ دادا تلسو انبیاء علیہ السلام ذکر شو دے ابراہیم علیہ السلام نراوالے تر حضرت لوط علیہ السلام پوری ددائی تعداد اتلس دی دا تلس جلیل القدر لیلو شان والا انبیاء علیہ السلام ذکر کر او بعض علماء حکمت ذکر کرے چگر بعض پیغمبران دا بعض سر یوزے ذکر کر وی دی کی دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا امتحانات و انواع و طرف تا اشارہ را. تفسیر خازن کی ذکر کری وی ولیکن هنا لطیفا اوجبت هذه الترتیب. دی دی کی اور نکتہ دا چی دا دی ترتیب دا وجنا اغا نکتہ یعنی مونږ تاسو له سرګند شوی دا الله د خپل کتاب په اسرار او په حکمتونو خپوي و یا الله رب العزت یو خاصه طائفه د انبیاله مسالم په خاص قسمه امتحانات او عزت او فضیلت سره خاص کړی و ورنوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام اول ذکر کړل. اول ابراہیم علیہ السلام ذکر شو بیا اسحاق علیہ السلام ذکر شو بیا یعقوب علیہ السلام او سلورم نمبر کی نوح علیہ السلام. دیتا اللہ دا فضیلت او کرامت ورکڑو لئنہم اصول الانبیاء دا دکول پیغمبران اصول لی او سمر پیغمبران چی دنیا کے راغلی دا طول نسبون دیتا راجیل یاد نوح علیہ السلام اولاد کی دی نو یاد ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دی نو یاد اسحاق او دی یعقوب علیہ الصلات والسلام پا اولاد کی دی نو دا سلور پا دے تبار ذکر کل چی دے توائی اصول الانبیاء علیہ الصلات والسلام او بے اغا مراتب موتبر ذکر کل پس د نبوت نا چی اغا ملک دے قدرت دے بادشاہی دا نگور داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ذکر کل دیتا اللہ د نبوت دا آغی سر بادشاہی مورکڑے وا. بیا پا مراتبو کی صبر دے دا مسائب و تکالیف پا وقت کی نبید یوسف علیہ السلام او دا ایوب علیہ السلام ذکر رکو ذکر پر دیر امتحانات راغلیو. ایوب علیہ السلام پا بدن بیمارو اتلس کالا حضرت یوسف علیہ السلام کل کوئی کی کل جیل کی کل یو تکلیف او بیا په مراتبو کې لوی فضیلت دے کثرت د معجزاتو او دارنګي قوت او طاقت د دلایلو. نو حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ذکر کړ دیتا الله ډېر معجزې ورکړې او ډېر قوت او طاقت والا براهین دیتا ورکړې. بیا اور پسې په مراتبو کې مرتبه معتبره دا ده زهد فی دنیا چې د دنیا نه زړه تور وي د دنیا نه اعراض وي. دا سلور پیغمبران ذکر کر و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس علیہم الصلاۃ والسلام دا سلور واڑے ذکر یانا بالکل بے رغبت کہ یونس علیہ السلام وی مشہور پر تضرع و عاجزی والے او حضرت اسماعیل علیہ السلام مشہور پر ایفاء عہد والے انه کان صادق الوعد او حضرت لوط علیہ السلام باندې مختلف قسم انواع د تکالیف راغلی. نو دا مختلف طوائفی ذکر کې او پائے کې مختلف مراتب و طرفتا قرآن پاک اشاراو کا مختلف مراتب و طرفتے اشاراو کا اللہ فرمائی ومن آبائهم او زنی د پلارانو د دوینا دا من تبعیزیه دے دے کے دا سمرا انبیاء علیہ السلام چې ذکر شول زنی ددی پا والدین و پلارانو او آباؤ کی پیغمبرانو و ذریاتهم او دا اولاد ددوینا و اخوانهم او درونو ددوینا وجتبیناهم غرکڑیو منگدوی اللہ و ایدام بی آلیہم السلام می غرکڑیو و حدیناهم او ہدایت می کڑیو دغی انبیاء علیہم السلام تا الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ذالک هد الله دا مخک د انبیاء علیهم السلام ذکر شو دا د الله هدایت ته یهدی به من یشاء هدایت کوي په دیوانه هغه چاله چې خو خشی من عباده دخل بندگان نه او د انبیاء علیهم السلام د شان او د فضیلت نفس د شرک کباحت ذکر کوي او دا خبره بالفرض او تقدیر دا زمونږ د اهل سنت د مسلمانانو عقیده ده چه انبیاء علیہم السلام دو وڑو وڑو گناہنو نم دو نبوت نمخ کی اور استو پاک دی و درست و یاد کی وئی بالفرض و تقدیر العیاذ بالله کچری دی انبیاء علیہم السلام شرک کړي وي نو د دای دا دور لویل اعمال بم د شرک د وجنه برباد شوی دي کې دا خی کې وسره ډېر لوی عملو کی مثال په تور جمعهونه او مدرسې جوړ کی حجونه او کی نور منزونه تلاوتونه او روجی نسی خو که زره بر شرک ته سرګن شو نو دا ټول عمل بے ضایع او تباہ او برباد شي ولو اشرکو بالفرض او تقدیر کې چیرې دای شرک کړي وي العیاذ بالله لحبت عنهم نو خامخا برباد شوی بوی د دین ما کانو یعملون هغه چې ودې عمل کوونکی دای چې کوم اعمال کول دا به ضایع وي دا به برباد وي اولائک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتابا چې ورکړو موږ دوی ته کتاب دې دې کې د کتاب نه مراد جنسی کتاب ده او علماء لیکلي دي چې اکثر داسې چې کتاب ورته نو ملا هو د بل نبی کتاب چې رستو پیغمبر په لاسو کې راوالي او خلک غي ترابلي نو دې ته موي آتیناهم الکتاب لکه رسول روان دي ګور یو مسلمان دی او قران او سنت او قران په لاسو کې د تلاوت کوي عمل کوي نو الله وای ثم اورسل الکتاب الذین استفینا من عبادنا دلم کتاب په لاسو کې ور کړی شو نو آتیناهم الکتاب دا معناوا چې دی انبیاء علیهم السلام ته می کتابونه ور کړی ور راکم چې مذکور شول دي کې اکثر وتا یعنی مستقل کتاب نه دی نازل شوی خدایو نبی د وفات نفس داغه کتاب باندې عمل کړي خلق را بللی نو دې ته موي آتیناهم الکتاب اولائک الذین راها کسان آتیناهم الکتاب چې ور کړی مو دوی ته کتاب او ګور د آسمانی کتاب نه علاوه انبیاء علیہم السلام تھے او بلشم ملاویږي چغه ته وی ول حکما حکم په معنا د حکمت ته یعنی سنت او حدیث د هر نبی سره د آسمانی کتاب نه علاوه حکمت وی او دا ګور ردم نه پاغه منکرین او حدیث باندې زموږ استاد سره ملکی هغه منکرین حدیث پرویزیان قادیانان چې دا شریک دواړه ډلې دي اغه دا حدیث مبارک او د سید الکائنات نه انکار کړي نوګر دلته وي هر پیغمبر ته د کتاب نه علاوه حکم هم ملاو حکم څه شی ده حکمت حکمت څه ته وي سنت او حدیث ته ون نبوت او پیغمبري می ور کړو فئن یکفر بها هؤلاء کچر انکار کو د دین دی کسانو دی مکی والو او د بها ضمیر ګور د غدر واړو تراجه ځکه مکه دری خبره ذکر شوی کتاب دویم والحکما دریم والنبوتا نو د به ها دا ضمیر د غدریو واړو تراجه ده فئن یکفر بها هؤلاء کچره د غدریو واړو سيزونو نه انکار کو دی مکی والو نو حبیب پریشان کیږه با کله یو ځای کې د دین مهنت کیږي خلق جوړاویږي نه خدای هغه اثرات په بل وطن غرزيږي په یوه خبر باندې فقد وکلنا بها قوما بهشکه مقرر کړی دی موږ د دې لپاره یو داسې قوم لیسو بها بکافرین چې غیب د دین انکار نه کوي دینه څوک مراد دي د سید الکائنات غټول صحابه کرام چې کوم د الله د حبیب سره په تکلیفونو کې مرګریو دینه د مدینه منوره انصار او دینه تر قیامت پورې هغه امت مراد د چر روان دي او قران او سنت منی په دې باندې مالی او جانی قربانی ورکه فقد وکلنا بها قوما بهشکه مقرر کړی دي موږ د دې لپاره یو قوم لیسو بها بکافرین چې نبوی غی د دین انکار کوونکی او د قوم نه مراد دي کې امام قرطبی وایي څوک دي مراد د دین انصار د مدینی دي مراد د دین مهاجرین د مکی دي مراد د دین هغه مهاجرین د مکی څوک وایي چې مراد د دین ملائک دي او بیا امام قرطبی وایي وقیل هو عام فی کل مؤمن من الجن والانس والملائکه آیات عام دے دا ہر مومن بارکی کدے پیریانو نا دے کدے انسانانو نا دے او ملائکم تی مراد دی بیا سر نگو رہی وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاكَ وَيَاقُوبَ او بخلو من حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام ویاقوب او یاقوب علیہ السلام او دام در توئی چگور ابراہیم علیہ السلام سمرل ویشان والے سمر لوی علم الله ور کړو سمر پورته درجه دا خو بیم بچی په اختیار کینو د بچو د پارچا ته محتاجو او غیت د بچو بخون کې سوکو الله رب العزت و وهبنا له اسحاق و یاقوب بخلو مونږه هغه ته حضرت اسحاق علیہ السلام و یاقوب او حضرت یاقوب علیہ السلام نو سه کلن هدینا دی ټولو ته مونږه هدایت کړو و نوحن هدینا من قبلو او نوح علیہ السلام ته مونږه هدایت کړو د دین مخکی دا څلور پیغمبران ذکر کړل دای توي اصول الانبیاء و من ذریته او دا اولاد د نوح علیہ السلام نا داوود او سلیمان داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دا دواړه بلارو بچي ذکر کړل ځکه دواړو ته د نبوت نه علاوه الله حکومتونه او بادشاہي مور کړی و ایوب او یوسف او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام دیبان ډیر امتحانات بدنی ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام هم بدنی مشکلاتو کې ګیرو جیل کې پکوئی کې درونو د طرف نه تکالیف و موسی او هارون او موسی او هارون علیہ السلام دیت الله ډیر معجزې ورکړې ډیر قوت ورکړو وکذالک نزل المحسنین Oh.